Eserlerde huzur-u daimi kazanmak için bazılarının la mevcude illahu, bazılarının da la meşhude illahu demeye mecbur oldukları, buna mukabil günümüz Kur'an talebelerinin huzur-u daimi yakalamaları için ise ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid hakikatinin kutsi penceresinin yettiği ifade ediliyor. Burada zikredilen huzur-u daimiyi nasıl anlamalıyız? İşaret edilen üç yol arasında huzur-u daimi açısından nasıl bir farklılık söz konusudur? Biri vahdeti vücutçuların yolu, bugüne kadar değişik ekoller tarafından, işte genelde onun pişuvası, piştarın Muhyiddin İbn Arabi görünür de, yani Maktu Sühreverdi o işin abide şahsiyetlerinden, Hallacı Mansur o işin abide şahsiyetlerinden. Aynı zamanda isimsiz müsemma çerçevesi içinde de, daha belki dönemlerde de belki sahabi içinde var mıydı onlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurlu atmosferi içinde herhalde sahabi mesleği doğru anlaşıldığından dolayı o türlü hislere girilmezdi. Bir de yani o toplum bedeviyetten bir yönüyle hiçbir şey bilmeme atmosferinden, zemininden böyle dini, diyaneti, imanı bilme atmosferi içine intikal etmişlerdi. Bir değişim içindeydiler. Müptediyane, müntehiyane bir yoldu yani. Öyle birilerinin, o türlerin bulmaları, bilmeleri gerekli olan yolu bilmişlerdi. O da imandı, Allah'a imandı. Allah'ın varlığını her şeyde görme, okuma gibi bir şeydi. Şimdi istidadi olarak burada esasen o günle bugün arasında belki bir şey, koordinasyon mülazasına meseleyi bağlayarak yine günümüzde de toplumumuz, hatta İslam toplumu bir yönüyle cahildir. İslam'ı bilmez, hiçbiri bilmez İslam'ı. Kur'an'ı bilmez toplum, sünneti bilmez yönüyle. Yani böyle bir toplum için böyle derinlemesine bu, hele o ruhi tecrübeler, hele metafizik mülazalar, o seyri sülükü ruhanilerle insanların kendilerini çok farklı alemlere götürmeleri, sürekli Allah'a yaklaşma istikametinde farklılıklar göstermeleri, farklılıklar arz etmeleri, bunlar kalbi ve ruhu hayat enginliğinde yol almaya bakan şeylerdir. Hazreti Pir ona da işaret ediyor. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına yüksel diyor. Orada bir işarette bulunuyor. O yol da açık yani. O yol size de açık. Fakat herkes için bir cadde değil yani. Bazı istidatlar, bazı fıtratlar bir yönüyle birer kalp kahramanıdır, birer ruh kahramanıdır. Onlar meselelere kalp ve ruh ufkundan bakarlar. Temaşagahları onlardır. Ve temaşa ettikleri şey de metafiziktir veya psişik şeylerdir veya metafiziksel şeylerdir. Şimdi o alemle bu alem arasında böyle bir irtibat var. Bence bunu bir kere kaydetmek lazım. Daha sonraki dönemlerde din-i mübin-i İslam yani doğru yaşanıyor, ediyor esasen. Hakiki imaniye ve İslamiye o mevzuda bir problem yok. Bazen taklit bile yetiyor. Bu da yine risalelerde işaret ediliyor. Yani tahkik olmasa bile taklit bile yetiyor. Bir insanın o mevzudaki rehberliği, duruşu onun o mevzuda ortaya koyduğu bir kısım disiplinler insanların istikameti adına yetiyor öyle bir dönemde. İnsanlar hel min mezit efradı olarak bir yönüyle daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu sürekli çıtayı yükselterek marifeti ilahi istikametinde böyle bir helezonda tırmanıp duruyorlar. Bu arada bir kısım kabiliyetler ve istidatlar meseleyi ileri alıp götürüyorlar. Bir yönüyle o isimsiz müsemma olma dönemi tabi'in döneminde, tebe-i tabi'in döneminde zaten 4. asırda o insanları çokça görüyoruz. Bazıları ketmediyor o meseleyi. Muhasibinin kriterleri açısından meseleye bakacak olursanız, tahayyülleri kirli, tasavvurları kirli, taakkulleri kirli, cehdleri kirli, o bizim gibi insanlara kendi kriterleri, Kur'an'a göre kriterleri açısından Müslüman demez yani. Hasan Basri'ye de bakılınca onlar sizi görselerdi size Müslüman demezlerdi diyor. Şimdi bir böyle yani isimsiz müsemma olma dönemi var. Meseleye farklı bir bakış var. Allah'ı farklı bir duyuş var. Hazreti Üstad'ın 17. sözde dediği gibi Hafız Şirazi'den alarak yani o yeki hâhi, yeki hâni, yeki cûyi, yeki bini, yeki dan diyor yani orada. Yani bütün mülahazaların da hep birbire kilitlenme, onu duyma, onu hissetme, her şeyi ona bağlı götürme. Onun rızasının, onun matlubunun, onun muradının dışında bir yere sapmama filan. Her şeyde bir yönüyle onu müşahede etme gibi şeyler. Yani belli bir dönemde bu çok derinleşmiş. Bazı kimseler istidatları da ona müsait, inkişaf etmiş. Bunlar örnek tiplerdir yani. İşte söyle verdi, katledilmiş ondan. Allah'ı katledilmiş. Muhyiddin İbn Arabi öldürülmüş olması itibariyle o meselenin kudveleri sayılabilir yani o mevzuda. Vahdeti vücut mevzunda. Onun kitaplarına bakılınca burada Selat-ı Selamlarında da görülüyor. Yani bazen o isne-i niyetin aradan kalktığını insan sezer gibi oluyor. Bir de bakıyorsunuz ama tazarruğu var, niyazı var, sen diyor, ben kulun diyor filan. İsne-i niyeti kabul ediyor ki, bu da yani Nesefi'nin akaidinin başında ifade ettiği hakaikül eşya sabitetün temel disiplinle mesele bağlanıyor yine. Orada da yani. İlle de sade her şey ondan ibaret ve gördüğünüz her şey bu batı panteizminde olduğu gibi esas onun varlığından, vücudundan ibaret mülazası değil. Mesnevi Nuriye'nin sonunda o panteist mülaza ile vahdeti vücut mülazası arasında da o tefrik şey yapıyor. Panteist mülaza bir yönüyle Hegel'i mülazası diyebileceğimiz monizme gidip incirar ediyor. Berikilerse zevki ve hali şeylerdir yani daha ziyade gidip Allah'a dayanıyor. Bir yönüyle zilliyet planında olan varlıklara hakiki vücut vermeme adına hakiki vücut sahibi Hazreti Pir de değişik yerlerde ifade ediyor. Yani onun vücudunun gölgesinin gölgesi diyor. Evet, gölge demek yani sizinki. Asıl olan o. Sizinki gölge demek. Bir mecalide bir aynada tecelliden ibarettir bu. Bir mezahirde bir masardan ibarettir sadece. Bir yerde bir memerden ibarettir. Fakat çok defa bunlar belki işte o kalp ve ruh hayat yörüngesinde seyahat yaparken duyulup hissedilebilecek şeyler. Ancak bunlar, isterseniz şöyle diyeyim bunlar, o işin entelektüeli tarafından duyulup hissedilebilecek şeylerdir. Fakat objektif değildir o. Çünkü çok az insana müyesserdir. Biraz evvel verdiğim İsveç çerçevesinde onu ifade etmek çok iyimserlik olur. %999 değil yani. Belki milyonda demek daha uygun olur. Şimdi öyle milyonda biri diyelim veya birkaç milyonda bir insanın böyle duyacağı, hissedeceği bir ufku mukaddestir, başımızın tacıdır. Bu o zevki hali vücut mülazası bile olsa veya Hazreti İmam Rabbani Hazretlerinin mülazası Hazreti Pir-i Mugan'da ona karşı saygı duyuyor. Nakşi silsilesinin önemli bir güneşi o. Onun şuhut mülazası var yani esas müşahede diyor. La meşhude illahu diyor, öbürü la mevcude illahu diyor. O mülaza, ister o mülaza ile bakın, ister o mülaza ile bakın. Bunlar huzuru daimi kazanmak için bir yönüyle hakikaten işin esasına rücu ediyorlar veya işin esasını duymaya çalışıyorlar. Bazen konsantrasyon sayesinde, yoğunlaşma, imani nazar sayesinde. Yine Hazreti Pir'in bir mülazasına bağlayayım da bu meseleyi. Diyor ki bir mavi boncuğa insan bakınca böyle çok iman nazar ederse, yoğunlaşırsa onda, Frenkçi ifadesiyle konsantrasyon neticesinde alemi misale kapılar açılır. Hani bir tanesi size diyor yani, bazı şeylere imani nazarda, sizin böyle yarım metre çerçevesinde gördüğünüz şeyler, belki onu 10 metre çerçevesinde görüyor, belki çok daha derince görüyor. Bu ne keşiftir, ne keramettir. İmani nazarın yani, insan bakışının geriye dönüşüdür yani. İnsan bakışını öyle ayarlarsa o bakışın öyle bir geriye dönüşü vardır. Niyetin öyle bir geriye dönüşü vardır. Yoğunlaşmanın öyle bir geriye dönüşü vardır. Konsantrasyonun varidatı, mevahibi diyebilirsiniz ona. Yine Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, meşiyetiyle oluyor bu. Şimdi onlar o mevzuda yoğunlaşarak esasen ona ulaşıyorlar yani o vücut açısından bir yönüyle. Ve böylece esas kendini nefyediyor. Alaiki dünya ve mafihayı, dünya ve mafihayı da bir yönüyle nefyediyor böyle. O sayede huzur-u daimiye kavuşuyor yani. Allah var, başka bir şey yok der gibi bir şey. Bütün alaikten, avaikten, engellerden sıyrılmış oluyor. Efendim, Füzuli'nin bir sözü var, hatırlayacaksınız, diyor ki, dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Gerçek ariflik, dünya ve mafihayı içindekileri görmeyen demektir. Dünyanın ahirete bakan yönü, ahiretin mezrası olması yönü, Esma-i İlahi'nin mecalisi, mezahir olması yönü, onu bir tarafa koyun, o hususi bir bakışa Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Ama bir de dünyanın fiziki yapısı itibariyle, naturalist mülaza ile müşahede ettiğimiz bir yanı vardır ki Efendimiz, dünya cifetün ve tevalibuha kilabun buyurmuş. İşte dünya bu mahiyeti itibariyle bir cife yığınıdır. Onun etrafında koşturup duranlar da kelplerden başka değildir. Şimdi bu yönüyle dünyadan sıyrılan insanlar iyi ahirete yöneliyor, onu görmüyor yani. Orada Esma-i İlahi tecellilerini görüyor. Bakın yani orada da bir vücut kapısı aralık demek yani. Bu sayede o levsiyattan, o eraciften sıyrılarak esasen huzuru daimiye ulaşıyor. Öbürü de yine hali ve zevki olarak meseleyi müşahedeye bağlayarak orada müşahede ettiği her şeyde değişik vesilelerle ağacı öpme, çiçeği öpme, yaprağı öpme. Belki hani dinimiz cevaz verse köpeği öpme, kediyi öpme. Çünkü sanatı ilahi olması itibariyle bunlar hepsi o sanatkarın sanatları. Ve bunları Allah Celle Celaluhu bu meşheri alemde teşhir ediyor. Bunların hepsiyle bir mana ifade ediyor. Hani geçen de size arz ettim, bir arının burada ölüm heyecanıyla çırpınması karşısında çocuk gibi ağladım ben ona. Bal verdim, su döktüm filan, sonra bir türlü canlanmadı, üzüldüm. Benim odamda, odamın kasvetinden ölüyor bu hayvan. Onun yaşama hakkı var yani. Bir karınca yaşama hakkı var. Bir çukurdan çıkarmak için yarım saat uğraşmak. Bütün bunların hepsi üzerlerinde Allah'ın mührünü taşıyor o yönüyle. Şimdi meseleyi şuhuda bağlayarak böyle bakarsanız bir yönüyle meslü mahmur yani her şey efendim senden o hem hoş hem bu hoş filan dersin yani. Lütfun da hoş, kahrın da hoş, o da hoş, o da hoş. Alvar İmam'ın ifadesiyle Medine'nin köpekleri de hoş, ben onlara kurban olayım diyor. Bu da şuhudi bir mülahaza oluyor. Fakat gördüğünüz gibi bu bir yolculuğa bağlı. Sünnet-i Seniye, Mişkat-ı Nübüvvet rehberliğinde, ışığı altında yol emniyete alınmak suretiyle ama seyri sülükle, ama işte ne diyelim 10 hatve ile veyahut da işte 7 basamakla filan sıçranabilecek bir ufukta insanın duyacağı, hissedeceği şeyler. Gördüğünüz gibi bunlar entelektüelce şeyler yani bunlar. Bir yönüyle bu işin elitlerine mahsus şey. Ama sizin gördüğünüz gibi o elit sınıfı milyonda bir değil bile. Öyleyse o milyonda bir için mi, birkaç milyonda bir iki insan için mi bir kısım disiplinler vaz edilmeli, yoksa geriye kalan insanlar mı? Hazreti Pir yani %80 falan diyor mütereddidler, müteahhirler. Şimdi bu açıdan o devri Risalet Fenai'de kurallar, disiplinler vaz edilirken bir yönüyle işte o %80 için vaz edilmiştir. Onların içindeki müstetbaat, kitap ve sünnetteki müstetbaatü terakip, yani terkipleri, cümleleri sıktığınız zaman içinden çıkacak enginlikler. Bir yönüyle öbürlerine şeker şerbet. Fakat genelde bizim gibi ümmilere gelince biz esas ondan ne anlıyorsak onu anlarız. Ve bir yönüyle bizim anlayışımıza göre ki Hazreti Fih ona da belki ona şey Gürcani de öyle diyor. Tenezzülatül ilahiye ile uhulil beşer. İsterseniz oradaki izafet edna mülavese denir buna dil açısından. Bazı kelimeler hasfedilmiş burada. Yani Cenab-ı Hakk'ın buradaki ifade şekli bir yönüyle bizim idrak seviyemize indirme adına tenezzül dalga boyunda gelmiş demektir. Tenezzül dalga boyunda diyeceksiniz. bu açıdan. Yani Allah Celle Celaluhu bize hitap ediyor. Bu açıdan da bizim için esas önemli olan o vücut meselesi değil, vücutta ermek suretiyle çoklarının o kalbin zümrüt tepelerinde de görüldüğü gibi esas terennüm ettikleri mesele değil, şuhut meselesi de değil, onları saygıyla karşılamanın yanı başında bir yönüyle Cadde-i Kübra diyebileceğimiz, Kur'an yolu diyebileceğimiz, sahabi mesleği diyebileceğimiz, Kur'an'ın temel disiplinlerine bağlılık içinde teemmel sütûrel kainat fe innâ minel meleyle âlâ ileyke resailu, kainatın satırlarını, sayfalarını teemmül et, inceden ince tetkik et. Bunlar Allah'tan sana gelmiş mesajlardır. O mesajlarda onu görmeye, onu duymaya çalış. Her şeyde bir yönüyle belki bir mana Allah Celle Celaluhu sana deşifre edecek oradan. Senin içine akacak. Farklı okuyacaksın sürekli. Sürekli yükseleceksin, okuyacak ve yükseleceksin. Böyle bir yol. Şimdi bunda huzuru arama kolay bir yol. Herkes için bir yol. Cadde-i Kübra gibi bir yol olması itibariyle Hazreti Pir de bu yolu salıklıyor yani. Vücut yolunu değil, şuhut yolunu değil, bir yönüyle Kur'an'ın temel disiplinleri diyebileceğimiz Kur'an yolunu. Böyle alaikten ve avaikten insan seyrilirse, hiç onları görmezse, mesela hayal, cami biraz Mevlana'nın tesirinde hep gördüğü şeyleri hayal filan değil. Yani sizin gördüğünüz bu şey. Yani siz diyelim bu çevrenizde muzır şeyleri, akrepleri, yılanları böyle hakikaten hayal diye görseniz bunlar zararlar da yok yani siz. Efendim. Şeyin Mevlana'nın bir sözünü de hani Sarı Abdullah Efendi dedim en güzel onu şerh eden zattır. Mesnevi'yi tam şerh etmemiş. Bir kısmını şerh etmiş ama o beyte bakmıştım. Ve şarihler derler ki Mevlana'nın en zor şerh edilen yerlerindendir. Bir yerde de kullanmıştı o. An hayalati ki dam evliyast eksi mehroyan bostanı kudast. Evet, şimdi bu mülahazayla böyle bakınca kainata o bostanı kuda yani bir yönüyle her yer ondan gelen işte bir yönüyle onun tecellilerine mecali gibi onun lütfettiği şeylere mezahir gibi şeyler orada masarlar oluyor. Etrafındaki her şeyi böyle hayalet gibi görüyorsa, evham gibi görüyorsa, gördüğünüz eşya evham ve hayaletten ibarettir diyor. Yani vücutta öyle diyor bunları. O şuhutta da bunları böyle farz et diyor. Madem bunlar zilli vücutlardır, asılları yok bunlar. Her şeyin arkasında da o vardır. Madem o hakimdir filan. Hiçbir şeye ne tesiri hakiki ver, ne de onlara takıl filan. Deyince yani bir insan rahatsızlık duymaz. Huzura erer. Falan. Ama bunları aynı zamanda şeriat-ı garra çerçevesi içinde de yapabilirsiniz. Yani. Mesela bazılarını bunların size gelen, ilişen, eden şeyler hatalarınıza gelmiş aynı zamanda kefaret olabilecek şeyler şeklinde görebilirsiniz bunlar. Onun tasarrufu deyip saygıyla karşılayabilirsiniz. Kadere saygınızın size kazandırması sizin için kazancı olur bu mevzuda. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini rıza gösterme sizin için kazancı olur bir yönüyle. Yani bu açıdan da siz yine o huzuru elde edebilirsiniz. Fakat burada bir yönüyle orada şunu bunu görmezlikten gelerek veya meseleyi zevk hali bir şeye bağlayarak böyle varlıktan taami etmek, bu Arapça tabir orada kullanırlar. Arapçadaki Kur'an-ı Kerim'de geçen kelime karşılığı ve men yaşu, yaşu kelimesidir. Gördüğü halde görmüyor görünme. Görmezlikten gelme bunu. Görmezlikten gelme bakarken. Yani taami etme meselesi değil de aynı zamanda gördüğünüz şeylerde onlarda veçi hayrı görme sizin için. Aynı zamanda o meselelerin hepsi ondan olduğunu bilme. Ve aynı zamanda onun iradesiyle olduğuna inanma mevzu. Böyle de insan iradesinin hakkını vererek bir huzuru daima kazanabilir yani. Orada iradesini de dışlayarak bir yönüyle, bir cebri mülahazaya girerek, sadece o var diyerek, heme ost yani onun mülahazası, sadece o filan, her şey odur demek, yani ona karşı şuurcu heme ezost diyor, her şey ondandır demek. bu sizin anlayışınıza da biraz yakın oluyor. Yani böyle doğu huzur, huzuru daimi temin edilebilir. Fakat burada bu yolda mutlaki iradenizin hakkını vermek lazım. O da ucuz bir şey değil yani. O mevzuda planlarınız, projeleriniz, stratejileriniz ve aynı zamanda herhangi bir şey karşısında, yapılabilecek bir şey karşısında, yasak edilen bir şey karşısında, başınıza gelen bir şey karşısında, beklentileriniz karşısında aynı zamanda, belli iştiyaklarınız, aşklarınız karşısında sabrı kategorileştirdiğiniz, farklı mülazalar altında ele aldığınız hususların hepsini, dördünü, beşini birden nazarı itibara alın. Bunların hepsinde iradenin hakkını verme sizi kahraman yapar yani. Sizi bir ibadet abidesi, bir rıza abidesi haline getirir yani. Bu da ayrı bir şey yani. Ahirete dönen yanı itibarıyla bu. Kim bilir belki sizi peygamberlerle, sizin peygamberlerle haşredilmenize vesile olur. Şimdi o bir yönüyle hani onun huzurunu kabul eden o biraz ihsan şuuruyla alakalı bir meseledir. Yani iman, İslam ve ihsan. İhsan Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmak, Allah tarafından görülüyor olma mülazası içinde hayatını sürdürmek. Şimdi o mülazaya bağlı olarak insan o mülaza içindeyse biz bir yönüyle şöyle diyelim, kendi büyüklerimiz karşısında ne yaparsak, mesela bir büyük karşısında büyük, izafi büyüklükler vardır. Bir başbakan, bir işte diyelim devletin başındaki insan, bir ordunun başındaki bir insan, bir genelkurmay başkanı, bir diyelim bir devletin başkanı, bir Amerika devlet başkanı karşısında. Evet, şimdi biz aslında kendi geleneksel terbiyemiz içinde yani bir büyüğümüzün yanında böyle yapmayız. Böyle de yapmayız yani. Böyle de yapmayız bunlar. Şimdi Allah tarafından görülüyor olma mülazasına inanmışsa bir insan böyle her kıpırdanışta Rabbim beni görüyor. Yatağa girerken bile orada bile orada temkinli olur yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini başının altına koyuyor. Ayaklarını kıvırıyor. Sağ taraf üzerine yatıyor. Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vecihi ileyk ve elcehtu zahri ileyk. Rahbeten ve rahbeten ileyk, la melce ve la mence minki illa ileyk demek suretiyle aciz bir kul gibi mübarek tavrını ortaya koyarak Allah karşısında saygısını ifade ediyordu. Yatarken bile, yorganın altında kıvrılırken bile. Şimdi bu biraz o ufkun insan olmaya bağlıdır. Yani siz çok kitapları okursunuz, Allah var, aksini ihtimal veremem falan dersiniz de bir yönüyle öyle bir huzuru kesbetmiş değilsiniz. Bu huzuru daimiden farklı bir şeydir. Allah'ın huzurunda olduğunu şuuruna ulaşamamışsınızdır yani. Yoksa böyle elinizi hızlı kaldırırken bile ya Allah var dersiniz aklınıza geldiğinde. Beni görüyor, benden bana daha yakın. Bana diyor ki ben sana şah damarından daha yakınım. E benim yaptığım bu saygısızlık değil mi? O benim kahkaha atmam filan. O saygısızca konuşmam. O tiz perdeden bağırıp çağırmam, gırtlak ağlığı yapmam. Bütün bunlar onun huzuruyla telif edilecek şeyler değil yani. Temkinli olmak lazım. Sufiliğin ilk merhalesi teyakkuzdur. Sürekli meseleyi uyanık götürme. Gözün açık, görülüyor olma mülazasına bağlama. Görüyor olma mülazasına bağlama. Görüyor olma marifette derinliğe delalet eder. Biraz evvelki ufkun insanlarına göre en azından aptalsak şayet görülüyor olduğumuz mülazasına bağlı hayatımızı sürdürme mecburiyetindeyiz. Otururken, kalkarken, yürürken o ihsan şuuru açıktan açığa en muteber hadis kitaplarında iman, İslam dedikten sonra ihsan en ta'budallaha ke'enneke terah fe in lem tekun terah fe innehu yarak diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli bir şey. Belki hani günümüzün insanlarında İmanın onda böyle bir huzur şuuru hasıl etme meselesi söz konusu. Ama herkes için bunun var olduğunu söyleyemem ben. O zaman iman tamam, İslam tamam ama fakat Efendimiz o üçüncü basamak mümine gösteriyor. O üçüncü basamak eksik demek yani bir yönüyle. Bu vücut değil, şuhut da değil esasen. Huzur şuuru tanın. Allah tarafından görülüyor olma şuuru ve Allah'ı görüyor olma şuuru. hangimize sorsalar yani Allah seni görüyor mu şimdi şu anda? Hiç kimse buna hayır diyemez. E o zaman sen naseza, nabeca davranışlarından utanmıyor musun yani? O laubalice kahkahalar atarken utanmıyor musun? Allah Resulü hayatında 3 defa dudakları geriye gitmiş, kahkaha atmıştı. Evet bu mesele. Ha öyle yapan insan cehenneme mi gider? Estağfurullah. Allah en küçük şeylerle insanları cennete koymak için Erzurumların tabiriyle bahane tanrısı öyle şeyleri değerlendirir ki hiç insan farkına varmadan o sürpriz hadiseler orada da cereyan ediyor. Hadis-i şerifler ifade ediyor. İnsan sürpriz olarak kendisini cennetin kapısında 2 adım ötede biraz içeride köşklerin, villaların yanında görüyor Allah'ın işi. O ayrı mesele de fakat onun hakkı bizim de vazifemiz olan bir şey vardır. Ona karşı saygılı olmak. Allah Resulüne karşı saygı sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın anlatmasına göre ne ölçüde Allah'a karşı saygıyı gerektiriyor bize bir fikir vermeli. Hazreti Ebubekir Efendimiz diyor ki belli bir dönemden sonra onu tanıdık biz. Onun yanında başımızda kuş var gibi dururduk. Bir kelime etmeden korkardık. Başımızda kuşu kaçırırız diye dururduk yanında. Allah Resulü'nün huzurunda. Ha belli bir dönemde bedevi içeriye girer. Abdullah'ın oğlu kim diyebilir yani. Fakat o toplum çok hızlı olarak birdenbire Müslüman'ın eliti haline geliyor. Entelektüel haline geliyor. O zatı mahiyet-i nefsül emriyesiyle kavruyor. Ona karşı hakkıyla saygılı oluyor. Öyle bir saygı onlara öyle kazandırmıştır ki evci kemalatı insaniye yükselmişlerdir onlar. Şimdi eğer Allah'ın Resulü'nü, Allah'ın bir kulu, elçisi sizin içinizde bulunmakla mükellef birine karşı onu tanıyan, bilen insanlar o ölçüde saygı gösteriyorlarsa bence Allah'a karşı saygı onun müzaafı, mük'abı, mük'ab der mük'abı olması lazım. Kat kat olması lazım Allah'a karşı saygı. Ne var ki insan nisyandan alınmış, nisyanla mağlul, zuhulle mağlul, hata ile mağlul, her zaman o kıvamı koruyamayabiliriz yani. Bazen böyle yatakta işte sırt üstü yatarsın, ayağında ayağın üstüne atarsın. Fakat bu zuhuldür, bu nisyandır. Bu huzurdan gaflettir. Fakat aklına geldiği an hemen o terbiye çerçevesi içine girerek Allah'ım sen varsın filan. Böyle bir cehd, böyle bir teşebbüs, bu çerçevede iradenin hakkını vermek, o mevzada kendine düşeni bilmek ve hemen yapmak insana saygı adına çok şey kazandırır. Allah öbür tarafta der ki, kulum yani senin şun var, bun var, bun var ama bir gün beni hatırladığında böyle bir temkine geçtin, böyle bir teyakkuza geçtin. İhtiyaç yerinde açılırken birdenbire eteğini indirdin, aman görünmeyeyim ben. Allah gizlini de açığını da görüyor. Melekler görmesin. O şeytanlar da görmesin. Ervah-ı habise de görmesin onu. Mülazasıyla bütün bunları sırf bana karşı olan saygının ifadesi yaptın. Banyo yaparken etekliği taktın burana. Ve gizli gizli yıkandın. Sonra da bornozunu sırtına aldıktan sonra o etekliği sildin attın. Ve vücudunu kendinden bile esirgedin. Bu bana karşı bir saygının ifadesiydi. Geç sen de filan. Çok küçük şeyler vardır ki bunlar, siz kale almazsınız bunları. Ebu Musa'l Eş'ari Hazretleri'nin mülazası da buna binaendir. Evet, insanlığın iftihar tablosu, 5-6 yaşındayken Ebu Talib'e, amca diyor sırtını dön çamaşır değiştirirken, benim vücudumu şimdiye kadar kimse görmedi diyor. Hamdi Yazır tefsirinde anlatıyor. Ramazan'da da okurken arz etmiştim. Evet, budur. Bunlar işte o ihsan şuurunun tezahürleridir. Onun tarafından görülüyor olma mülahazasının tezahürleridir. Varsa bir insanda ihsan şuurunu yaşıyor, paylaşıyor demektir. Yoksa yol alması lazım demektir. Hükül ayetin tedullalarına vaidun. Her şeyde onun varlığına delalet eden bir ayet vardır diyor bir yönüyle. İhsan şuurunu besleme mevzunda bunlar çok önemli şeylerdir. İnsan sürekli kendini okumaya, değişik vesilelerle ifade ettiği gibi hayatını ciddi bir tecessüs içinde geçirmeye. Bakın başınızdan geçen şeyler burada yani. Şurada otururken bile yani şu tablo, şu hendesi görünüm yani. Şunun şöyle oturması, bunun böyle oturması, şunun şöyle bakması, bunun böyle bakması. Tevil ahadis açısından. Bunlarda bile böyle rastlantının olmadığını görerek bir yönüyle Allah'ım bununla da sen kendini bana anlattın. Birini hatırladınız birdenbire. Bir dakika sonra da içeriye girdi. Hissi kabler vuku dediğimiz bir şey. Günümüzde sade Türkçe ile ön sezi filan. Allah'ım bununla da kendini bana hatırlattın. Sendelediniz, düşünüyordunuz bir yerde. Böyle sert bir şeye düşecektiniz birdenbire. Yastık kaydı, siz onun üzerine düştünüz. Allah'ım bununla da kendini bana hatırlattın. Hadiseleri, her şeyi, hayatı çok ciddi bir tecessüs mülazasıyla yaşama. Bir kere başta rastlantının olmadığını kabullenme. Hazreti Pir diyor ki, nurlar diyor, tesadüfi idam etmiştir diyor. O tesadüfü sen mağdum bir şey olarak görecek ve hiçbir şey rastlantı değildir yani. Sen konuşurken, lokmayı ağzına koyduğunda, tükürük bezleri onları ıslattığında, yutağın onu yuttuğunda, onun mideye indiğinde hiçbir şey rastlantıya değildir yani. Ve meseleyi bir kısım böyle mekanistlerin dedikleri gibi sadece sistemin hareket etmesine bağlı görmek de doğru değil. Allah Celle Celaluhu hem meseleyi bir sistem içinde ifade eder ve hem de o sistemin her anın her salisesine hem aşiresine müdahale demek de müdahale tabir ifade etmiyor. Allah'a ait bir mesele olması itibariyle müdahale demek bazen karışır, bazen karışmaz, bazen karışır. Şimdi aşirede bile karışıyor, karışmıyor falan derseniz aşire nedir yani? Bir saniyenin milyonda biri demektir. Bir saniyenin milyonda birinde bile Allah karışmıyor diyemezsiniz. Şirke girmiş olursunuz. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedar edesi kudret ol aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin tesiri hakikaten. Her şeyde onun bir yönüyle icraat-ı subhaniyesini şe'ni rububiyetin, hani müdahale demeyin, şe'ni rububiyetin gereğini görmesi her şeyde. Bu mütecessisane yaşamaya bağlıdır yani, mütecessisane. Sağlıkta, hastalıkta, başarıda, başarısızlıkta, yapılan hizmette, o hizmete terettüp eden semeratta, her şeyde o mütecessisane ruhla, o mütecessisane gözle her şeyi değerlendirerek bir yönüyle her şey senden, sen ganisin, benim sana döndüm yüzümü. Mülahazasıyla oturma, kalkma, gözlerini açma, kapama, hep onu heceleme, hep onunla geceleme. Vesselam. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel hafafı vel gina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر ذنوبنا وادخلنا في زمرة الصالحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا آمين والحمد لله رب العالمين.